Book 2 23 23 23 تعلم اللغات الأجنبية Învățarea limbilor străine Învățarea limbilor străine أين تعلمت الإسبانية؟ Unde ați învățat spaniola? Unde ați învățat spaniola? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Știți și portugheza? Știți și portugheza? نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Da, și știu și ceva italiană. Da, și știu și ceva italiană. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Mi se pare că vorbiți foarte bine. Mi se pare că vorbiți foarte bine. اللغات متشابهة إلى حد ما. Limbile sunt foarte asemănătoare. Limbile sunt foarte asemănătoare. أستطيع أن أفهمها جيدا. Le pot înțelege bine. Le pot înțelege bine. لكن التكلم والكتابة شيئاً صعب. Dar să scrii și să vorbești este foarte greu. Dar să scrii și să vorbești este foarte greu. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Încă mai fac multe greșeli. Încă mai fac multe greșeli. أرجو أن تصحح لي دائما. Vă rog să mă corectați întotdeauna. Vă rog să mă corectați întotdeauna. نطقك جيد تماما. Pronunția dumneavoastră este foarte bună. Pronunția dumneavoastră este foarte bună. عندك لكنة بسيطة. Aveți un mic accent. Aveți un mic accent. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Se cunoaște de unde proveniți. Se cunoaște de unde proveniți. ما هي لغتك الأم؟ Care este limba dumneavoastră maternă? Care este limba dumneavoastră maternă? هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Faceți un curs de limbi? Faceți un curs de limbi? أي منهج تستعمل؟ Ce instrument de învățare utilizați? Ce instrument de învățare utilizați? La أعرف اسمه في الوقت الحالي. În acest moment nu știu cum se numește. În acest moment nu știu cum se numește. العنوان لا يخطر على بالي. Nu îmi amintesc titlul. Nu îmi amintesc titlul. لقد نسيته. Asta am uitat. Asta am uitat.